الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قائد الغر المحجلين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوة الإسلام لقد ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم الذي أحب أمته والذي أخبر بأن الإنسان يدخل الجنة بإرادته حين قال كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى والله تبارك وتعالى عندما أراد للإنسان دخول الجنة سهل له طريق الوصول إليها فأمره بالمستطاع الذي لا يعجز الإنسان عن الإتيان به والطريق للوصول إليها هو محاربة الإنسان للشيطان بل وشرع الله تعالى لك من العبادة ما لا كلفة فيه دوغو إسلام kipindi kilichotangulia tulizungumzia kwa ufupi tulielezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyeupendelea khairi umma huu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuelezea kwamba mwanadamu yoyote ataingia peponi kwa kutaka yeye mwanadamu kuingia peponi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kila mmoja ataingia peponi ila aliyekataa kuingia peponi qalu ya rasulullah ومن يأبى يا رسول الله مصحابة وكموليزة بنمتومي صلى الله عليه وسلم ناني أتكتاك وينجي أبيبوني إلي كوني أجابك ومصحابة كتوكي أمتوم موجة أبي هتتاك وينجي أبيبوني نتومي صلى الله عليه وسلم أكوانبي أكوانبا من أطاعني دخل الجنة atakayenifuata ataingia peponi wa man asani faqad aba na atakayeniasi itakuwa amekataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka mwanadamu aende peponi alimsahilishia kila njia ya kumfanya mwanadamu aweze kufikilia pepo. Kwa hivyo mwanadamu hakuamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye jambo ambalo ni gumu yeye kuweza kulifanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlazimisha mwanadamu afanye mambo fulani ambayo yeye mwanadamu aweza kufanya mambo yale. Baada kutuamrisha vile vile katika yale tunayoweza kuyafanya Mwenyezi Mungu akatuwekea utaratibu vile vile wa kuyatekeleza yale tuweza kuyafanya Mwenyezi Mungu alipotuambia اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها muogopeni Mwenyezi Mungu kwa kiasi ya uwezo wenu. Sasa hakuna ambaye katika taa ya Mwenyezi Mungu atakayejisingizia kwamba sina uwezo kabisa. Ningasema hivyo, lakini hufika mwanadamu kiwango cha kukosa uwezo kabisa. Mtu ana magonjwa yamemwangusha, hajitambui, hajui usiku wala mchana. Kila anayekuja kumwangalia afikiri labda ukafa. Yule hana taklifu kwa Mwenyezi Mungu, yule amekwisha, hawezi lolote. Fahamu pia hakuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatomhisabu mwanadamu wa aina ile kwa kuwa ameata faradhi ya aina yoyote kwamba yeye ni mkosa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatulekeza hapo hapo tulipolekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Nikiwa amrisha jambo, lile lilowaamrisha fanyeni kulingana na uwezo wenu vile mnavyoweza. Usende ukajibebesha mzigo ambao utakuwa ni mzito kwako. Kwa hivyo ibada zote zilizofaradhiwa na Mwenyezi Mungu, hija, sala, saumu, zaka, kila ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulazimisha uifanye kulingana na uwezo wako. Ndipo ukaambiwa hija si faradhi kwa kila Muislamu, lakini hija ni faradhi kwa mwenye kuweza kwenda akapata gharama. Zaka si faradhi kwa kila mmoja, ni faradhi kwa mtu ambaye anazo pesa atoe zaka. Na mambo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alolazimisha mwanadamu ayafanye hayakili hapo. Ila wewe mwenyewe mwanadamu ukitaka kujibebesha mizigo ya zaidi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukubebesha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawatakia mambo mapesi mapesi, hawatakii mambo ambayo ni mazito mazito ili iwe ni sahali kwenye nyinyi mliofaradhiwa kwenda peponi. Ndipo tukasema ufunguo wa pepo uko kwenye mkono wa kila mmoja wetu. Ni yeye mwenyewe aweke kwenye kufuli afungue aingie. Sasa pepo hii ambao Waislamu walipo hujidai kuikimbilia, na wenye dini nyingine vile vile ambao si dini ya Kiislamu waikimbilia hiyo hiyo pepo, japokuwa wakokombo kwenye kufahamu pepo au njia za kwenda kwenye pepo, wewe Muislamu umewekwa kwenye mstari sahihi ya kuwa kuweza kukufikisha mpaka peponi, iko vipi? Kuna nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia kwenye sifa za pepo sifa fulani ambazo mwanadamu akizisikia yaweza pepo ikaja karibu na kueleweka na yeye. Na lao atapawa sifa zote mzuri zilizoko ndani ya pepo, kuna sifa kadha wa kadha mwanadamu hawezi kuzijua. Mwenyezi Mungu atuambia, jannatu adni wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya tilka al-janna allati nurithu min 'ibadina man kana taqiya. Hizi ni baadhi ya sifa za pepo zilokuja kwenye baadhi ya aya kwenye Qur'an. Na leo tutaitembea Qur'an mwanzo mpaka mwisho, tuichukue kila aya ambayo yaizungumzia pepo. Huwezi kupata sifa zote kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuzileta sifa zote za pepo, amezileta sifa ambazo ziko karibu kueleweka na akili yako mwanadamu ambao ni fupi. Mwenyezi Mungu asema jannatu adni. Maana ya neno jannatu adni, pepo ambao haibadiliki, pepo ambao haiondoki. Ina maana jannatu adni, mabustani ya kuendelea yasokuwa na nkomo, hayaondoki mabustani yale, wala zilizomo kwenye mabustani yale hazitakaliki. Hakuna leo kuna ukame, hakuna kitu fulani, hakuna, chiko kila ambacho mwanadamu anakihitajia. Wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaagiza waja wake kwa ghaibi, inna wa'dahu innahu kana wa'duhu ma'tiya, wadi wa Mwenyezi Mungu utafika, wadi utakufikilia wewe na wewe utaufikilia wadi wa Mwenyezi Mungu. Ni jambo hatmi, ambaye aona kwamba ni mambo misanaha, ni visa, kesho atakwenda kuiona hakika. Thumma ya'adhu ala al-asabi'i nadam, kisha aende akajitafune vidole kwa sababu ya kujuta. Mwenyezi Mungu asema la yasma'una fiha laghwan, ukiwa kwa ndani ya mabustani yao huwezi kusikia maneno ya aina yoyote ambayo yana maudhiko, huwezi kusikia maneno mazuri, kila utakao kuyasikia ni ya kufurahisha. Ina maana ni sarehe za kila aina, mbali ya mambo ya kula na mambo na mambo mengine, wewe ukaishi mahala usisikie jambo la kukupa tabu akilini, kila unalolisikia unafuraha nalo, utapenda kuyasikia hata masaa yote yamalizike, lakini uwe huwasikia yale mazuri, ni starehe tosha. Wala hum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, na watapatiwa chakula chao asubuhi na jioni. Waambiwa baada ya upuzi huyasikii, mazuri hayamaliziki, umepatiwa na udhamini wa chakula temu zote, zipindi zote za chakula utakazokula, chakula umedhamaniwa, si leo mpaka utoke kwenda sokoni ukatafute chakula, mara uone kizuri ukitia mkono mfukoni pesa zimepungua, umwambie muuzaji niwekea mbele, akija mtu mwingine nitamuuzia, utaondoka na wasiwasi. Lakini hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, umedhaminiwa chakula na Rabbu samawati wal ardh. Ya upuzi huyasikii, mazuri ndio unawasikia, chakula kimedhaminiwa, na Bwana ambaye akitoa ahadi huitimiza. Una shida gani? Wataka raha gani baada ya raha hiyo? Hizi ni baadhi ya sifa tulizoelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha Mwenyezi Mungu akwambia tilka aljanna, tilka aljanna. Ikiwa hujaijua pepo, basi pepo ni hiyo nilokuelezea, nurithu man nashau min ibadina man kana taqiya, nurithu man nasha min ibadina man kana taqiya. Kwa mpa tunaye mtaka katika waja wetu, anawo wataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye waja wake, awapatie starehe za inayokina nani, man kana taqiya, ambaye alikuwa ni mtaji Mungu. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufaradhia saumu, ndiye yule aliyekwambia kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mumefaradhiwa saumu kama walofaradhiwa walachangulia, ili mufikilie kwenye utaji Mungu, la'allakum tattaqun. Ukifikilia katika kiwango hiki, umeingia kwenye kundi ambalo limechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyosema kwamba tilka aljanna allati nurithu man nasha'u min ibadina man kana taqiya. Kwa hivyo saumu yako uloifunga ni njia ya kukupeleka peponi. Twende kwenye sifa nyingine za pepo ambazo tumeelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia alhadithul qudsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume atuambia, Mwenyezi Mungu asema katika hadithi al-Qudsi, a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Hii ni hadithi Qudsi, si hadithi Nabawi. Mtume atuambia, Mwenyezi Mungu asema, nimewaandalia waja wangu wema, nimewaandalia waja wangu wema, ma la aynun ra'at, starehe ambazo bado jito haijaona starehe kama hizo. Ina maana hata kama tungeelezewa ni kadhaa na kadhaa, hatungejua kwa sababu sasa tujeziona vitu havijui, itakuwa ni mufaja. Siku hizo itakuwa ni ghafla, mara uone vitu vimesimama, usijui nini hii. Utambua hizo nza kula, nza kuliwa, ukila mwanzo kuziona. Kwa hivi sikio limepatiwa starehe kwa kusikia mazuri, na jito litapatiwa starehe kwa kuona mazuri, na ulimi nao utapata raha kwa kula kilicho tamu. A'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at, bito bado macho hajaona wala masikio hayajasikia, wala khatara 'ala qalbi bashar, vitu ambavyo bado hazijapita kwenye moyo wako. Kipitato kwenye moyo wa mtu ni kitu ambacho amekijua. Ikiwa hizi wewe huzijui, haziwezi kupita ndani ya moyo wako, utaona ni mfaja. Siku ambayo utaingia peponi, Mwenyezi Mungu atuingize peponi sote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia, wa in shi'tum iqra'u, ikiwa hamkutosheka kwa hawa, kwa haya, basi someni Qur'ani. Mwenyezi Mungu anapotuambia fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun, la ta'lamu nafsum, nafsi haiwezi kujua, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, mazuri ambayo yamefichika katika pepo, ambayo akili zetu haziwezi kufikiria, bado hatujaziona. Kwa hivyo aya tulizosoma, hadithi al-Qudsi, zatuweka mahala ambapo akili zetu haziwezi kufikiria, tuweze kuijua pepo kama namna ilivyo. Hatuwezi kuvijua vyakula vyote ambavyo vitaletwa peponi, wala starehe kadha wa kadha ambazo zitakuwa kwa peponi, hatuwezi kujua. Lakini nitakupa picha moja. Kisia haya hapa duniani, ulinganishe na ya kesho akhera. Lau kiongozi wa nchi amealikwa aje atembelee Malindi, yeye na ujumbe wake wa heshima, na wawe mtu wa kaida ukapata chanzi ya kushiriki kwenye chakula alituandaliwa kiongozi ule, na kiongozi chakula chake uchaguliwa, upate bahati na wewe kuweko kwenye viti vile vya mbele mbele, mbele ya waheshimiwa. Uangalie wewe mwenyewe pale pale umeketi, utakapokujiona, japokuwa ni ukubwa wa kuazima, lakini na mimi leo ni mkubwa, kina makabwela wale wako kando, mimi niko mbele. Heshima utakayokupatiwa na maandalizi, chakula utakachokula, hutokula kama wale wengine, wewe utakula chakula kama kitakacholiwa na watukufu wa kiaina ile. Niambie furaha yako itakapokuwa kubwa. Zidisha ukabahatika kuketi ubavuni kwa yule mgeni, uzione na pizza wapigwa, si msomaji wa magazeti, lakini kesho utashuka sokoni ukaenda kununua gazeti, ujiangalie video ulivyokuwa umeketi wewe na mkubwa wa nchi. Unaona? Itakuwa yeye amekuwa mkubwa kwa ile picha tu, na hana lake isipokuwa chakula alichokula, lakini ataona utukufu. Ni utukufu hapa hapa duniani kwa ukweli na urongo wa masaa. Saa mbili ni mtukufu kwa kuko mbele ya jukwaa la heshima. Ukitoka kwenye jukwaa la heshima, heshima yako nao utaacha pale pale katika jukwaa la heshima, utakuja huku tulipo sisi, utukue fomu, usitukue fomu, utarudi kwetu. Lakini ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia jannatu adn, ikiwa wewe mwanadamu mwenye akili uliona furaha na saada kwa kujikuta mbele ya jukwaa la heshima, je, furaha yako, saada yako, raha utakao kuiona ikiwa utaketi peponi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Peponi ukiingia utoki. Kwenye pati ya waheshimiwa uliingia kwa muda ukatoka, lakini ikiwa uko sasa peponi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina maana ile ni furaha yako ya kuendelea. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwambia wewe mwanadamu Muislamu, njoo kwenye jukwaa langu la heshima. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namba 1 rais wa ulul azm min ar-rusul, akiweko Nuhu alaihi salam, akiweko Ibrahim alaihi salam, akiweko Musa alaihi salam, akiweko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukiweko na masahaba watukufu watukufu kina Abu Bakar, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokuambia ana wakafilu liyatimika hatain, ana wakafilu liyatimika hatain, kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akakwambia hapa hapa ulimwenguni waweza kukifanyia kukibuki kiti chako cha kuketi kwenye jukwaa la heshima kesho peponi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ulil azmi min ar-rusul. Lakini pepo, ndugu yangu, hakuna la zaidi la kuzidisha, kwa sababu sisi hatujaiona. Lakini wanaojua ndio wanaweza kutuelezea japo akatuletea karibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya ilipokewa na Mughira bin Shuba, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, saala Musa rabbahu ma adna ahli aljannati manzila, ma adna ahli aljannati manzila. Mtume asema Nabiullah Musa amuuliza Mwenyezi Mungu, mtu ambaye ana cheo kidogo kesho peponi ni mtu wa aina gani? Mtume sala Mwenyezi Mungu akamwambia Nabi Musa, rajulun yaji'u ba'da ma dakhala ahlu aljannati aljanna, ni mtu ambaye atakuja watu wa peponi, kila mmoja ameingia peponi. Fayuqalu lahu udkhulil janna, na yeye afa, lakini amekuja kwa kuchelewa. Ni kama watu walioalikwa wakaenda kwenye uwalishi, watu ishajaa, holi imejaa, lazima kiti barabarani, na yeye ahisi labda mambo atakuwa ni hivyo hivyo. Fayuqal lahu udkhulil janna, ingia peponi. Fayaqulu, akasema mwana Adam kama ule, kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum, sasa ngie ndeka kati kwapi na kila mmoja ishaingia, tapacha nafasi mimi huko ndani. Kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum waqad akhadhu ukhadhatihim, na kila mmoja kile chake lombo atukue metukua, kama kusema hata sahani za kuchekea chakula, za kutukulia chakula hakuna. Fayuqalu lah, akambiwa, atarda an yakuna laka mithla muluki malikin fi dunia, utaridhika katika starehe zako, chukakupa kitu ambacho kila chilichokuwa chikimilikiwa na mfalme ambaye ni mfalme mkubwa duniani, lao tutakupatia hizo zitakuridhisha? Asema naam. Aambiwa ingia, lakadhalik wa mithla wa mithla, ingia, tutakupa starehe za mfalme kama huo, na mfano wake mara ya pili, na mfano wake mara ya tatu, mpaka zikafika mara tano. Hadha liadna liman huwa adna manzilatin fil janna. Fayaqulu radhitu rabba, bwana Mungu mmekubali. Fayuqalu hadha lak wa ashru amthali, chukua hizo na mara kumi kama hizo. Walaka mashtahat nafsuk, na utapata unachokitamani, kinachotamaniwa na nafsi yako. Waladhat ainuk, kitakachostarehesha jito lako. Fayaqulu radhit. Sasa huu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi hii atuelezea ni mtu ambaye daraja lake peponi ni dogo, amekuja baada ya kila mmoja ameshachukua ufunguo wa rumu zake, rumu yake, lakini starehe yake aliyopatiwa ni hii. Sasa je, yule ambaye atakuwako namba ya mbele, aweko kwenye mstari pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo Muislamu atakofanya booking kutoka hapa, nunua kadi ya kukuweka karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini huwezi mpaka umwambie shetani la, kwa sababu shetani hatokuacha ukimbilie haraka kwenye pepo, atakuwekea kila kikwazo kwa sababu upate kuwa ni mshirika na yeye. Na hapa sasa kuna mashindano, shetani akutaka waende upande fulani, Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwambia piga kura au nunua kadi ya upande wako. Upande wake khiari iko kwako Muislamu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur. Maisha ya kidunia shetani asichughure. Mtu asione ubakhili kwamba kutoa kwa jambo la khairi leo ina maana kesho hutopata au kesho hutokula. Huwezi kukosa chakula kwa sababu ya kusaidia jambo la khairi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea malaika kila asubuhi na jioni. Mmoja asema Allahumma ati mumfiqan khalafa, na wa pili asema Allahumma ati mumsikan talafa. Bwana Mungu anayetoa mbariki, Bwana Mungu anayezivilia mpokonye. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu.